Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 marca. Jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wzmocnienia wschodniej flanki NATO chcą ministrowie spraw zagranicznych państw bukaresztańskiej dziewiątki. Zakaz budowy mikrokawalerek wśród ministerialnych propozycji walki z tak zwaną patodeweloperką. Lekarze z rzymskiej kliniki zbadali papieża i uznali, że jutro może wrócić do Watykanu. Kraje wschodniej flanki NATO chcą kompleksowej ochrony przed ewentualnym atakiem agresora. Mówili o tym w Łodzi ministrowie spraw zagranicznych dziewięciu państw. Rozmowy są częścią przygotowań do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Kraje bukaresztańskiej dziewiątki, czyli państwa położone na wschodzie Europy, są najbardziej narażone na potencjalne ataki ze strony Rosji. Szefowie dyplomacji tych krajów rozmawiali o tym, jak zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo w całym regionie. Koncepcję przedstawił polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. To jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO, tak aby ona mogła być broniona od pierwszego potencjalnego momentu ataku. Rzecz sprowadza się do takiej formuły odstraszenia, która nie będzie powodować utraty żadnej części tego terytorium. Kraje wschodniej flanki NATO domagają się jak najszybszego wcielenia w życie decyzji, które zapadły na ostatnim szczycie sojuszu w Madrycie. Tak mówił rumuński minister spraw zagranicznych Bogdan Aurescu. Chodzi przede wszystkim o przesłanie na wschód kolejnych żołnierzy, tak by w sumie bezpieczeństwa strzegło 300 tysięcy wojskowych sojuszu. To oznacza zwiększenie grup batalionowych do poziomu brygad, dostarczenie sprzętu, a także więcej ochrony powietrznej, przeciwrakietowej na naszym terenie i więcej możliwości wywiadowczych. Ministrowie z Polski i Rumunii deklarowali po zakończeniu spotkania, że cały region nadal będzie wspierał Ukrainę, a dodatkowo Warszawa i Bukareszt uważają, że Ukraina powinna w przyszłości zostać członkiem NATO. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało i przedstawiło pakiet rozwiązań, które mają zwalczać zjawisko tzw. patodeweloperki. Wśród rozwiązań znalazły się m.in. zapisy likwidujące mikrokawalerki. Resort chce, by z rynku zniknęły lokale do wynajęcia o powierzchni kilku czy maksymalnie kilkunastu metrów kwadratowych. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że tak małe powierzchnie nie będą mogły służyć stałemu zamieszkaniu. Nie dopuścimy do tego typu sytuacji, więc wprowadzamy regułę co najmniej 25 metrów kwadratowych tego typu lokali. Resort chce też powiększyć minimalną odległość między blokami mieszkalnymi. Będzie ona wynosić 5 metrów, a nie jak dotychczas 4. Ciemne mieszkanie, brak naświetlenia, zaglądanie do mieszkań sobie na działkach sąsiednich, budynków, które są nieopodal. Resort chce też wprowadzić regulacje dotyczące przegród między balkonami, wprowadzić obowiązek budowy placów zabaw, a także walczyć z tak zwaną betonozą na osiedlach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 3 osoby opuściły szpital w Iławie po wczorajszym pożarze kamienicy. Policjant i dwie lokatorki budynku niegroźnie podtruli się dymem. W kamienicy mieszkali głównie ukraińscy uchodźcy z rodzinami. Nikomu nic poważnego się nie stało, bo część mieszkańców ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem ratowników. Wszyscy mieszkańcy zostali bez dachu nad głową, bo spalony budynek nie nadaje się do użytkowania. Ostatnią noc 73 osoby spędziły w lokalach przygotowanych przez samorząd. Pogorzelcy mają w tej chwili zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, informuje zastępca burmistrza Iławy Dorota Kamińska. Jest część domów prywatnych, które przyjęły i część osób, które generalnie przyjmują uchodźców, więc tutaj wszystkie te 73 osoby są rozlokowane w mieście. Część osób jest zabezpieczona też u nas w naszym obiekcie, w ośrodku edukacji. Są tam przygotowane łóżka, zabezpieczone jest jedzenie, także te osoby mają dach nad głową. No, czekamy oczywiście na decyzję nadzoru budowlanego, ponieważ wyłączył oba budynki. Przyczyny pożaru i straty ustalą biegli. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej potwierdziło nieoficjalne wiadomości o tym, że papież jutro wróci z kliniki Gemelli do Watykanu. Franciszek trafił do szpitala w środę z powodu infekcji układu oddechowego. Biuro poinformowało, że na podstawie badań medycznych przeprowadzonych dziś zdecydowano, że pobyt papieża w klinice zakończy się jutro.

smoking pistol. Witam serdecznie. To był David Bowie w utworze Ashes to Ashes. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać swoje złote myśli, refleksje związane z muzyką, ale też i pomysły do przyszłych audycji. To wszystko piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już fenomenalna Misia Furtak w jeszcze lepszym numerze, który wykonuje pod tytułem Mózg. Się. na falach eteru trzeciego programu. Piątek jest dniem specjalnym, który obliguje mnie do wybierania samych największych hitów. I tak przed Państwem grupa D-Light i utwór Groove is in the Heart. Of what's to come. I couldn't ask for another. That's right. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my cricketish wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Just lovely and delicious. Got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. No other rhythm where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key. Get witty, can't think, quitty. Stomp on a scoop when I hear funk blue. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. Muzycznie, tekstowo, fenomenalnie, zresztą jest to jedna z naszych ulubionych formacji, jeżeli chodzi o piątkowe popołudnia w scenie Kodyma, grupa The Dumplings i utwór Pewne Serce. Piękna jest. nawet najbardziej oporni nie są w stanie ustać w miejscu. Grupa Prodigy i jeden z największych hitów tej formacji, czyli Voodoo People. Voodoo people. Słuchają Państwo sceny Kodyma w kąciku historycznym nieprzemijających osobowości Czesław Niemen i utwór Wspomnienie. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi. Od twoich listów pachniało sieni. Dym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina, nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodleniem. Jesienny od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym po poranku. Dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Przed Państwem weterani, a można by nawet rzec protoplaści tego gatunku, czyli hip-hopu, grupa Beastie Boys z Brooklynu i utwór So What Ya Want. trójmiejski duet Mimikom, czyli Agnieszka razem z Piotrem w utworze Bliżej. Ani razu nie pomyślałem o tym, że może ulec deaktualizacji utwór California Dream w wykonaniu Mamas and Papas. trójkową sceną Kodyma przenosimy się do XXI wieku, dokładnie do Skandynawii, grupa Royksopp i utwór Impossible. Trio z Trójmiasta w trzecim programie, czyli grupa Popsysze z poprzedniej płyty w starym stylu, ale w nowym wydaniu. Utwór pod tytułem Sukienka. Widzę ziemię, w niej sukience, żółtą ręką masz torebkę.